بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كنا ترى 21 مويزي وجماد الأولى mwaka 1443. Katika darsa ya al-qasidatul ha'iyya fi zughdi wa targhib wa tarhib li Sheikh Hafidh ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تفكي قول الناظم رحمه الله قال: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله لما ذكر حال الدنيا وبين أمرها دعا بهذه الدعوة العظيمة. ألبوتاجا مشايري قبل هابا حالي يهي دنيا نكبينيش أمرياك هي دنيا كيشا أكاومبا وهي دعاء عظيم فكسيما فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. كمومب الله سبحانه وتعالى أو أتيزوية كنغوه زاك هي دنيا كتكمان نكمتك سيئي كمتك هي دنيا akaangamia kama walivyoangamia wale waliotekwa na hii dunia. Ay baini wa baina an taghtalani dunya, Allah subhanahu wa ta'ala aweke kizuizi baina yangu mimi na kutekwa na hii dunia. Fakam qad tazayyanat lil khalqi hatta futinu biha واغتروا بها فاغتالتهم وأهلكتهم. دنيا مرangapi imejipamba kwa viumbe mpaka wakafitinika nayo wakagurika na hii dunia kisha ikawateka na kuangamiza. ولا خلاص من اغتيال الدنيا وفتنها ولا خلاص من اغتيال الدنيا وفتنها للمرء إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتعوذ به من فتنتها. ومتو هاوزي كجنسوة وتكمانا نكتك ونهي دنيا نفتنا زهي دنيا اسبقوا كمبرية كو الله سبحانه وتعالى نكتكولينزي كو الله سبحانه وتعالى كتكمانا na fitna zake hii dunia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha dua nyingi ambazo muislamu akiomba biidhnillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atamuhifadhi kutokana na kutekwa na dunia na kughurika nayo. كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله باب في التعوذ من فتنة الدنيا. الإمام البخاري متجم لانغ وصح كتك كتك ولينزي كتكك الله سبحانه وتعالى كتك من فتنة يدنيا. وأورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات kama tuallamu alkitabatu, alikuwa akitufundisha Mtume wa sallam haya maneno kama mtu anavyojifundisha kuandika. Allahumma inni a'udhu bika min albukhli wa a'udhu bika min aljubni. Na hapo wajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na tabia mbaya ya ubakhili, na kadhalika tabia mbaya ya uoga. Na tabia ya ubakhili mara nyingi yaenda sambamba na tabia ya uoga, maana mtu akiwa bakhili mara nyingi huwa ni mwoga. Kwa nini? Kwa sababu ubakhili watokamana na uchochezi wa shetani anaomchochea mtu na kumkumbusha kuwa kuna mustakbal. Je, mambo yatakuwaje huko mbele? Zuia. Ashaitanu ya'idukumul faqr. Kwa shetani ndio anayewaambia wale wanaotaka kutoa kuwa utakuwa fakiri, utakuwa maskini, usitoe. Kwa yeye kwa kuogopa huo ufakiri na kuogopa huo umaskini afanya nini? Azuia. Sasa ubakhili ni tabia ambayo yatembea sambamba na nini? Na uoga. Kama vile upande wa pili ukarimu watembea na ushujaa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni akram an-nas. Kwa nini alikuwa ni mkarimu kuliko watu wote? Kwa sababu alikuwa ni shujaa kuliko watu wote. Na ndio maana yule bedui alipopewa mbuzi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi wanaojaza bonde baina ya majabali mawili, akawa yuwarudi kwao huku apiga ukelele, aslimu ya qaum fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yakhsha alfaqr. Muhammadi watoa kutoa kwa mtu ambaye haogopi umaskini, la yakhsha alfaqr, kwa sababu mkarimu ni shujaa, haogopi. Kwa hapa wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na tabia hizi mbili ambazo si tabia nzuri. A'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubni, uoga. Kuna baadhi ya watu ni waoga sana, ni mtu mwoga kulikweli, mpaka wakati mwingine kuna sehemu usiku hapiti, kwani naona nywele za simama nikipita chini ya ule mti. Yani hofu wahmi, hakuna kitu basi. Sieti kweli kuna hatari pale mali, basi tu. Na visa vile vinavyoendelea mitaani pale, mtu mmoja alipatikana, wala haonekani huyo mtu mmoja. Kila siku mtu mmoja alipatikana hivi na mtu mwingine akapatikana hivi. Kuna siku bwana mmoja alikuwa yupita akaona hivi. Visa vina misingi yote. Sasa kuna watu wengine ni jubni, uoga tu. Na hii si sifa nzuri kwa Muislamu. Muislamu ni shujaa, yuwajua kilichompata hakikuwa chenye kumkosa, na kilichomkosa hakikuwa ni chenye kumpata. Wa'udhu bika an uradda ila ardhalil umr. Na pia wajilinda na Allah kutokamana na kuishi umri mrefu mpaka ukarudi katika umri sasa ni ule umri wa kupiswa. Ardhal al-umr, yani hujui kile unachoambiwa wala hujui unachokisema, umekuwa mzee mpaka umepiswa. Ndio maana kupiswa, yani akili yako irudi kama mtoto. Hii ndio ardhal al-umr. Na wakati huo utakuwa ni mzigo wewe kwa watu. Sasa watu wakuona kama ni mzigo, sasa kila kitu wafanyiwa tu. Sasa wajilinda na Allah usifiki umri huo mpaka ukawa ni mzigo kwa watu. Ikawa watu waulizana, yuenda lini umzee? Enda lini? Na siku akifa hata watu wadi walikuwa wataka afe lini, yuenda ashakwenda alhamdulillah. Sasa ya nini ufiki umri kama huo? Wajilinda na Allah kutokana na hiyo. وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. إن محل الشاهد من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وهذا كنا كجرين لنا الله تكمن فتنة يا دنيا نعذاب القبر. ومن الدعوات النافعة ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كتك دعاء زني منفاء نهي دعاء لثبوت كتك حديث ابن عمر رضي الله عنهما سيما قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. نهيني صنة مع الأسف tumeigura wengi wetu sana. Mtume sallam mara nyingi katika vikao vyake alikuwa akimaliza kuomba hii dua, na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya ikhwa, wao waona kila dua ikiombwa baadani hii bid'a. Hii thabit an nabi sallallahu alaihi wasallam, kiti na masahaba wake baada ya kikao aomba dua. Dua gani? اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا يكتك لفظ ينجينا كن هي دعاء عليكم صلى الله عليه وسلم أكيلتا مرنينجي كتك ذيكا وفياك نفو مريزا na mara moja moja ni uchache ndio akiiacha kwaweza leta hii dua. Kadhalika subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kafarat al majlis pia kileta. Na hii dua alikuwa kileta mara nyingi sana baada ya kumaliza kikao aomba hii dua alayhi salatu wassalam. وأيضا من الدعوات النافعة في هذا الباب ما ثبت من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكيانغاليه دعاء مكيني utapata mwanzo kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza kumuomba Allah aitengeneze dini yetu, sababu ndio jambo muhimu zaidi kwa Muislamu. Kisha umuombe Allah akutengenezee dunia yako ambayo ndio unapoishi hapa sasa hivi. Asa kule kukutengenezea wewe dunia yako ni kuwa usiwe utaghurika na fitna za nini, za dunia. Kisha ukamuomba pia akutengenezee akhira yako, sababu ndio marejeo utakaorejea. Kisha ukamuomba hapa akujalie uhai wako katika hii dunia ni kuzidisha khairi juu ya khairi, na mauti yakiwa atakufikia basi yawe ni mauti yatakayo kupumzisha wewe na kila shari. Na hii ni dua adhimu aliyotufunza mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Falhasilu anna dua miftahu alkhair wa miftahu alfaraj wa miftahu alnaja. Dua ni funguo ya khairi, hasa dua ni funguo ya khairi na ndio funguo ya faraja kutokana na dhiki alizonazo mwanadamu, na ni funguo ya kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falihadha yanbaghi ala al-'abdi an yuqbila ala Allah subhanahu wa ta'ala bid-du'a, sababu yampasa mje awe ataelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba sana dua. قال رحمه الله تعالى: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا، ألطلب سواها؟ إنها لا وفى لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها، فلم يظفر بها أن ينالها. قوله: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا، يخاطب الناظم رحمه الله تعالى من استغرق جهده ووقته وهمته وذكاءه في الدنيا. هابا مشير رحمه الله أيلكيز مزوم زياك ويولي أليفاما كتك الدنيا إكاو بيدياك وكتي واك همياك ولو ريف الله اليمبا vyote hivi amevielekeza katika dunia. Wa akabba alaiha bikulliyatihi, akawa ameipiga makamama mzima mzima, amevama katika dunia. Faya taliba dunia, ewe unayetafuta dunia, addania iliyo duni, jahidan tena kwa bidii, kwa kile unachoweza waitafuta hiyo dunia. Alatulub siwaha, tanabahi, nenda katafute nyingine si hiyo. Wa muraduhu bisiwaha ayil akhira, na nyingine inayokusudiwa hapa ni akhira, bimaana bora kwako hizo nguvu zako ungezipeleka katika kuitafuta akhira. Fala takun min ahli dunya wa kun min ahli alakhira, usiwe katika watu wa dunia, kuwa katika watu wanaoitafuta akhira. قال: وإنما يكون المرء من أهل الآخرة بطلب العلم والتفقه في الدين. مجا هو نكتك واتو آخرة وكي تفوت علم يكشريا نكي فهم دين الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعة رب العالمين نكي لكي كتك كمتي الله ملواك مليز ملو لمنغوت. Na hapa ndio ushangae, ukimpata mtu ni talib ilm alafu anavyokwenda mbio kwa ajili ya dunia, ili jambo la shangaza sana. Na ule ukweli ambao wakati mwingine waumiza baadhi ya watu, ukichunguza makini, si watu wote, lakini wako wengi katika watu ambao yalipoanza haya mambo ya kuweka shahadat katika madaris, katika jamiat, ikawa jamaa hufanya bidii apate ile shahada, si kwa sababu apate shahada aitumie katika njia ya khair, yani ende akatafute nayo kazi huku kazi kule, sawa, hakuna shida, ameifanya ile kazi, ikiwa ni mwalimu wa madrasa au mwalimu wa kulia, ili shahada ni uzuri kuwa nayo, ndio itakayokupa njia kufika pale kwenda kufikisha ilmu kwa wale wanafunzi. Lakini isiwe malengo yako ni dunia. Sababu jua kitu kimoja, wewe unaisomesha dini ya Allah, vile utakavyopewa katika dunia hakuna mtu anaweza kukulipa wewe kwa ile khair unaoifanya, hakuna anaweza kukulipa katika dunia. Bimaana dunia haiwezi kununua ile khair unaoisomesha. Kwa isiwe nia yako wewe ni kwa ajili ya dunia, lengo lako la kwanza kabisa liwe nini? Ni kwa ajili ya kufikisha ile ilmu ambayo itajenga akhira yako. Kini wengi wakenda wakachukua haya madude wakaanza sasa, kama kuna muasasa aingie pale, kama kuna nini aingie kule. Weza kumuona mtu mmoja masha Allah ana sehemu tatu kwa siku iwenda, apata taabu huyo, akimbia huku akimbia, aona hiki ndiko kusanya bado kidogo, kuna huku na huku, hata ikifikia mahali ataka kupora atapora. Ndo yale sasa. Vipi ambao shekhe ashashikwa bwana, amefungwa? Haya jamaa, tuanze wapi? Maktaba yafuatwa, jamaa iba vitabu, mwingine amebeba faras, mwingine amebeba mjallad wa kwanza, mwingine iba wa pili, kitabu kina mjallad kadhaa, jamaa aiba faras, unafanya nao nini? index, kisha ndo kutafuta nini, na mwingine ibn mujalladu wa kwanza, mwingine ibn wa pili. Ghanima sio. Na hii yanikumbusha wale waliomua Uthman na Affan radhiallahu anhu arda, wakidai kuwa wakifanya kile kwa ajili ya akhira. Walipomuua tu Uthman, kitu cha kwanza, baitul mal la ahad yasbiqukum, sije mtu akawashinda, twendeni. Wakapora baitul mal yote. Oh, kumbe hawakutaka akhira, walikuwa wataka dunia. Kweli walikuwa wataka dunia. Na ndio leo utawasikia wengi katika wale ambao wana chembe chembe za ukhariji wakiwazungumza viongozi, utawakuta wazungumza katika swala nini, la mali, pesa tunazungumzia. Sababu si haja yao wao nini, akhira, haja yao ni dunia. Almuhim, ni hatari kwa talib ilmu awe yeye ndio atakuwa atakaambiwe achana na dunia, yeye ndio atakana awe mfano mzuri katika mujtamaa, katika kuelekeza watu namna gani kuamiliana na hii dunia, asiwe yeye ndiye atavama mpaka watu do washindwe, bwana mvipi, miamala yake ni ya dunia tu. In u'tiya minha radhi wa illa yu'ta sakhit, akipewa aridhia, asipopewa akasirika. Makosa na hao wako wengi tu, hata ukakasirika useme yule bwana zungumza nini bwana, ndio ilivyo. Wengi katika watu utaona wasoma dini, lakini shida iliyoko ni ile dunia mtu aipenda sana pita mpaka, ikawa maisha yake atanguliza nini, dunia tu mbele, kaisau akhira. Ukianza kuzungumza naye tu, kitu cha kwanza tu azungumze mambo ya nini, dunia tu. Nafikiri mwanielewa nakusudia nini. Tunahitaji mwalimu bwana, tusomeshe, madrasa iko wapi, kwa mahali fulani, tafadhali akhi. Lakini watu hapa kidogo hadhi zao ziko chini, watajaribu min doktor bwana, min na shahada itwa doktora, mtanipa pesa ngapi? Hatuna uwezo huo bwana, tuna kama 20,000 hivi za Kenya. Ah, ni mwajua nalipwa ngapi mimi kwa jisali moja tu nikitoa muhadhara kwenye college kulia, jisali moja 4,000 sio 3,000. Asa wewe hesabu, ikiwa kwa siku nitatoa kama masaa matatu na kama 10,000 hivi, alafu nyinyi kwa mwezi mzima mtanipa 20,000, vipi bwana? Fanya halala basi, hima atakuongezea, atakufanyia kadha mpaka ufike mahali. Kuna wengine wakishapewa kile wanachokihitajia pale, akaitwa kwingine akaongezewa mshahara, huku utalipwa zaidi. Jamaa nilikuwa naomba, sitoweza kuendelea na nyinyi, mmeitwa mahali fulani kidogo, ameniongezea kitu zaidi, na mjua maisha vile magumu, kuacha mimi niende kule. Wale basi usiende tena. Wanakuambia ngapi wale? Wanaambia kadha. Wanaambia 3,000. Sisi tutakuongezea bado, tutakupa 3,500. Baki hapa. Kumbe jamaa ndio plani yake hiyo tu, ongezee dunia. Kuna watu wana vituko. Na mimi sizungumze ya maneno mkaona kama mbaya natunga. Kuna watu wafanya hivyo. Kuna watu mpaka kwenye hizi kulia hizi wasaini yuko, kumbe hayuko. Asaini ameingia darasani, kumbe ya kuingia, akija iwaje yo saini kuwa ameingia ili ule mshahara uingie. Sasa hawa utaanza nao vipi? Na ni mtu asomesha dini huyu, utaanza naye wapi? Turudi hapa hapa, na'udhu billahi min fitanid dunya. Qala wa innama yakunu almar'u min ahli al-akhirah bi talab al-'ilmi والتفقه في الدين والإقبال على طاعة رب العالمين. كيفوبنا العلم والعمل. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: منهومان لا يشبعان. المنهوم المولع بالشيء. نمت أم بي أنا تمانا كيتو. كنا وطويلي وأنا تماسانا. نهوى الشيء بيوتوا. Nani hao? Sahibul ilmi, mtu wa elimu aliyesoma ilmu ya dini. Wa sahibu dunya, na anayetafuta dunya. Wala yastawiyani, lakini tamaa zao hawa wawili hazifanani. Tamaa zao hawa wawili hazifanani. Amma sahibul ilmi, ama yule mwenye ilmu, yule anayetafuta ilmu. Fayazdadu ridha lirrahman, kila anavyokuwa na tamaa zaidi ya ilmu akaitafuta ile ilmu na kuifanyia kazi ile ilmu, azidi kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amridhia, yuko radhi naye. Wa amma sahibu dunya fayatamada fi tughyan, ama mtu wa dunya kila akipata katika dunya ndio yuwazidi kuwa na nini, kuwa na tughyan, kupita mipaka katika mambo yake. Kalla asu, thumma qara Abdullah, kalla innal insana la yatwa arraahu staghna, mwanadamu yuko hivyo, hutupa mipaka akawa afanya dhulma, yuwaasi kwa kuwa aona ametosheleka. Shatosheleka basi. Waqala lilakhar, na yule mwingine Allah akimzungumzia talib alilm asema, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wanaomcha Allah kikweli ni wanaovyuoni, sababu wamcha Allah kwa kumjua. قوله إنها لا وفاء لها أي أنها تغرر بأهلها وأصحابها بمتاعها, هي دنيا هو غور وتواكي واستريزاك, ثم تزول عنهم ولا تبقى لهم, كش غفله واندكيا هيبكين واو, كما قال تعالى متاع الغرور نستريني كغورتو. وينجي كتكوات وغوريكا نايا استريني كدنغانيا وينجي. قوله فكم رأينا من حريص ومشفق عليها, أي كثير هم الذين انشغلوا بالدنيا وزخرفها عن العبادات والفرائض وأعمال الخير والبر والتقرب إلى الله فأصبحت همهم, يعني وين جكت كوات. فكم قد رأينا, كم الخبرية وانغاب تميونا waliokuwa na pupa sana na tamaa na hii dunia. Wengi wameshughulishwa na hii dunia na mapambo yake, kutokamana na ibada na faradhi zilizofaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na amali za khairi na kufanya wema na kujikaribisha na Allah, ikawa hamu yao yote ni dunia, wakasahau paka ibada. Kwani wangapi ambao hata swala mtu aswali, lakini ukimuona upande wa dunia jifanya mwerevu, hakuna kama yeye, lakini ibada amezitupilia mbali. Qawluhu falam yadhfar biha an yanalaha, ile dunia ameikosa hakuipata. Wa innala minha shay'an fasayadhhabu hadha shay'u anhu, na akipata chochote katika hii dunia basi imma kile kitu kitamuondokea abakie hana kitu, au yadhhabu anhu bil mauti la mahalata kama taqaddama, au yeye ndiye atakiwacha kile kitu kwa kufa, na hili ni jambo hakuna anayeweza kuliepuka. Kila mtu atafikiwa na mauti, akifikiwa na yale mauti, kile alichokijenga katika dunia chote atakiwacha hapa katika hii dunia. Kwa mmoja katika maidi dunia, mtu yongoja moja katika maidi, imma ile dunia imuache yeye kwa hai, bi maana fukarike, au abakie katika hali yake ile ile ya kuwa nayo ile dunia, lakini yeye ataiwacha, ataondoka aiwache dunia. Kwa hiyo mwenye akili ni yule ambaye ataitumia hiyo dunia katika kujenga akhira yake. Ikiwa Allah amekufungulia, angalia milango ya kheri, fanya itumie dunia yako katika kujenga akhira yako. Biidhnillahi ta'ala utakwenda kutana huko mbele na ajiri ya ile khairi uliyoitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.